Paul Turner zajmował się teoriami spiskowymi przez całe swoje życie. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z podstawowym pytaniem. Co jest prawdą, a co fałszem? I co ważniejsze, kto o tym decyduje? Taki opis przeczytałem na stronie wydawcy. Jest to opis do Departamentu Prawdy, tom pierwszy, Koniec Świata. I nie wiem, czy wy tak macie, drodzy słuchacze. Mnie się zdarza, że kupuję czasami komiks albo książkę, części komiks, zupełnie w ciemno. Kupuję pod wpływem okładki, pod wpływem rysunków i pod wpływem jakiegoś swojego głupiego wyobrażenia, które powstaje w mojej głowie, które dosyć często, muszę się przyznać, że jest trafne, że zdaję sobie sprawę, biorąc coś ze sklepu, a później to sprawdzając już w domu, że jednak no, nie pomyliłem się bardzo. Natomiast w przypadku Departamentu Prawdy pomyliłem się i trafiłem na rzecz z zupełnie innej strony skali. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz od razu na samym początku. Departament Prawdy, Koniec Świata od Jamesa Tynion IV i Martina Simonsa to rzecz bardzo dobra. Ale po kolei, dlaczego w pewnym momencie lektury rzuciłem komiksem i powiedziałem, fuck, ja chciałem czegoś zupełnie innego. I dlaczego zmuszenie się do czytania dalej i skończenia tego komiksu było dobrym wyborem. Z okładki bije nam twarz, a właściwie dwie twarze JFK'a, tego amerykańskiego prezydenta, którego zastrzelono w Dallas z okien mennicy. Wyobraziłem sobie, że będziemy mieli do czynienia z czymś na kształt z archiwum Mix. Spodziewałem się thrillera szpiegowskiego z agendami FBI, którzy infiltrują jakieś stowarzyszenia, grupy facebookowo-internetowe, gdzie wymieniają się jakimiś teoriami spiskowymi wspomnianymi właśnie w opisie i część tuszują, część, kurczę, no w jakiś tam sposób próbują złagodzić. To był mój ten pomysł, że o tym jest ten komiks. I gdybym pokusił się i przeczytał na jakiejś innej stronie opis, jaki jest z tyłu komiksu, to po pierwsze nie wiem, czy bym go kupił, ale przede wszystkim wiedziałbym, z czym mam do czynienia. I na komiksie jakby widnieje, że świat, w którym żyje Cole Turner, agent FBI, który tak się złożyło, że poszedł na zjazd płaskoziemców. Ten Cole Turner żyje w świecie, w którym powszechnie dzielona wiara może zmieniać marginalne teorie spiskowe w rzeczywistość. Żeby użyć jakiegoś porównania z innym dziełem kultury, to najłatwiej mi przywołać amerykańskich bogów, gdzie wiara w bogów czyniła ich silnych, czyniła ich istnienie w ogóle możliwe, ale też przez to oddanie, przez to spełnianie jakichś tam warunków zaczęły powstawać nowe bóstwa. W świecie Cola Turnera, jeżeli mamy kolektywną wiarę, że coś istnieje, to właściwie to silne przekonanie w społeczeństwie, które się powiększa, które wchodzi coraz więcej osób, to rzeczywistość zaczyna się zmieniać. I tytułowy Departament Prawdy, w który Cole zostaje wciągnięty, jest organizacją, która stoi na straży, powiedzmy, to jest dobre określenie, stoi na straży, żeby te teorie spiskowe i siły stojące za tymi teoriami nie zmieniły rzeczywistości. Sięgnąłem po Departament Prawdy, właściwie kierowany, oprócz tego, że okładka mi się spodobała, to też nazwiska twórców były kuszące. James Tynion IV pisze inny komiks z wydawnictwa Nonstop Comics. Właśnie Departament Prawdy jest wydany w Polsce dzięki Nonstop Comics. Pisze Coś zabija dzieciaki. I może kiedyś o tym też porozmawiam do mikrofonu. Natomiast Coś zabija dzieciaki jest fajną, satysfakcjonującą lekturą w wielu momentach. A Martin Simons to gościu, którego rysunki od razu przyciągnęły mój wzrok. I powiem wam, że nie wiem, jaki w tym momencie jest odbiór tego komiksu, ale Simons rysuje i maluje, bo on odpowiada tutaj całkowicie za warstwę graficzną. Robi to w stylu Bena Temple-Smitha. A przynajmniej ja bym tak to nazwał. Ben Temple-Smith, który w połowie lat 2000 debiutował w Polsce ze Steve'em Nilesem w 30 dniach i nocach, później Abracadabra, zdarzyło mu się rysować wydany w Polsce 3 zeszyty Silent Hill, miał bardzo charakterystyczny, ma bardzo charakterystyczny styl, który jest mocno zdominowany photoshopowymi efektami. I ja pamiętam, że wtedy te 15-16 lat temu bardzo wiele takich starych leśnych dziadków, ale to wcale nie jest prawda, było bardzo przeciwnych jego rysunkowi. Było bardzo dużo narzekania, że jest to nieczytelne, że jest to brzydkie. Nie wiem, czy w Polsce Temple-Smith nie był, powiedzmy, prekursorem takiego stylu, ale rzeczywiście on był mocno zdominowany tam Photoshopem, a w tamtych czasach było to dość kontrowersyjne. I mam nadzieję, że teraz w 2022 rysunki Simonsa są bardziej doceniane, aczkolwiek ja wiem, że on też, bo zrobiłem mały research, korzysta z ołówka i akwareli, i oglądając komiks, przeglądając, mam wrażenie, że są tutaj też ślady normalnego malowania farbami, też olejnymi, mógłbym powiedzieć, bo tak niektóre kadry, no zdaję sobie sprawę, że no, ileś tam warstw można położyć i ta struktura farby powstanie na płaskim rysunku, aczkolwiek no nie jestem tutaj w stanie tego określić. Natomiast zdarzają się na pewno kadry, które wyglądają jak malowane akwarelami. Kompozycja kadrów jest naprawdę szalona. Momentami mamy ilustracje na całe dwie strony, innym razem mamy klasyczny podział 8-6 kadrów na stronę. Czasami jest to wklejanie w duży, jednostrońcowy kadr mniejszych. To wszystko jest na pewno zdobione w fajny sposób, tak jakby te małe kadry były przyklejone do dużej tablicy taśmą klejącą. Innym razem mamy podział, który jest troszeczkę mylący dla mnie, bo mamy duży dwustronicowy, dwustronicową scenę, która ma przypominać obraz z kamer monitoringów, i te paski nie czytamy tak, jakbyśmy to czytali normalnie, czyli jedna strona lewa, strona od góry do dołu, tylko lecimy od lewej do prawej przez dwie strony, ale to wszystko jest bardzo spójne, to wszystko jest w takim klimacie, no właśnie, teorii spiskowych, jakichś tablic ze śledztwami, które gdzieś tam łączą zdjęcia sznurkami, pineskami. Widać, że Simons bawi się stylem, przewija w narracji różnymi środkami. Czy to jest bardzo ekspresyjnie narysowana twarz, która jest wyciągnięta z nagrania jakiegoś szalonego youtubera. Innym razem mamy bardzo metaforyczne przedstawienie nauczycieli, adwokatów, psychologów jako istnych demonów z piekła. Co na pewno wyróżnia się na plus w jego kresce, to właśnie wspomniana ekspresja twarzy. Jego bohaterowie, nawet kiedy rozmawiają i te twarze są, wydawałoby się, statyczne, potrafią w jakiś sposób wzbudzać niepokój w odbiorcy, w czytelniku. Bardzo fajnie żongluje też ujęciami, te twarze nie są zazwyczaj przedstawiane, te postaci nie są zazwyczaj przedstawiane w jednej powtarzającej się pozie. Mamy bardzo filmową, bo wyobrażam sobie, że część z tych scen byłoby w moment przenieść można na film. Także rysunki to jest z pewnością coś, co tworzy klimat. Bardzo dziwna rzecz w odbiorze, bo łapałem się na tym, że często uciekałem od akcji. Tylko skupiałem się na oglądaniu kadrów, cofałem się, wyłapywałem jakieś drobiazgi. Oczywiście w stylu Simonsa nie musi się wszystko każdemu z was podobać. Mnie na przykład w pewnym momencie irytowały pryśnięcia farby na rysunki, które w momentach, kiedy jest to się wydaje potrzebne, czy jako jakiegoś rodzaju ziarno, czy jako jakiegoś rodzaju podbudowa dla dramaturgii, były ok, ale miałem wrażenie, że tutaj Simons zaszalał momentami za bardzo z tym efektem i było tego aż za dużo. Ale wróćmy do tej historii. Ja spodziewałem się thrillera psychologicznego, thrillera szpiegowskiego z archiwum MIG. Zostałem coś o wiele bardziej fantastycznego. To był ten moment takiego zwątpienia z mojej strony, że kurde, szukałem czegoś, co stoi twardo na ziemi. Coś, co będzie, nie wiem, jakąś pracą śledczą. Jakieś żmudne dochodzenia, jakieś prace w terenie, które nie wiem, czy by się sprawdziły w ogóle na kartach komiksu, ale po prostu miałem to w głowie, a dostałem rzecz, która bardziej wchodzi w rejony, kurczę. I znowu, może nie powinienem porównywać do innych tekstów kultury, ale kończąc album miałem wrażenie, że psuję sobie z czymś w rodzaju Fringe, Na granicy światów, taki serial, gdzie też początkowo mamy FBI, jakąś agentkę, którzy, jak agencja, współpracują z jakimś doktorem, szalonym naukowcem i jego synem. A tutaj dzieją się początkowo jakieś śledztwa, dochodzenia, aż w pewnym momencie otworzyły nam się wrota fabuły i że te wszystkie rzeczy, które się tam gdzieś tam działy na przestrzeni odcinków, były jakimś tam wprowadzeniem do wielkiej, gigantycznej fabuły. Tutaj bardzo szybko orientujemy się, że mamy dwa obozy, dobra i zła. Ten Cole Turner, agent FBI, który uczy gdzieś tam w Quantico ludzi o memach i który śledzi teorie spiskowe, które wybuchają co jakiś czas w Stanach Zjednoczonych, nie jest pewny tego, czy jak to główny bohater, czy nagle on jest tym dobrym, czy ten obóz, w którym nagle wylądował, który jawi się jako obrońcy ładu, to są ludzie, z którymi powinien trzymać sztamę. Jeżeli chodzi o teorie spiskowe, tytułowy Departament Prawdy na przestrzeni tych 150 stron ociera się o teorię płaskiej ziemi, o wynajmowanie i tworzenie kryzysowych aktorów, którzy mają sfingować strzelaniny szkolne, ale też już mamy rozrysowany głębszy obraz i mamy jakiś gabinet cieni, który wybiera prezydentów, także popularną w Stanach teorię spiskową QAnon. Także dzieje się. Myślę, że Tanyon jest uznanym scenarzystą nie tylko dlatego, że pisze dobre rzeczy, to jest oczywiste, ale dlatego też, że potrafi podsycać w czytelniku zainteresowanie, głód, ekscytację i tworzy naprawdę portrety ciekawych bohaterów. Tutaj nie dosyć, że ten team, z którym Cole współpracuje, jest grupką jakichś tam interesujących postaci, to jego adwersarze, ci stojący po drugiej stronie, okazują się chyba przynajmniej w zapowiedzi jednymi z fajniejszych antagonistów, I ja szczerze mówiąc, to chyba najbardziej czekam na to rozwinięcie, na rozwinięcie kobiety w czerwieni. Czarny kapelusz to też jest ciekawa postać. No i oczywiście diabeł z pentagramem na twarzy, który jest gdzieś tam mocno zakorzeniony w przeszłości Cola. Cole też jest ofiarą tej satanistycznej paniki, która wybuchła w pewnym momencie na przełomie lat 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z tych dzieci, które miały być rzekomo gdzieś tam w przedszkolu uprowadzane i poddawane jakimś satanistycznym rytuałom. No jest to na pewno intrygujące i ostatecznie jestem bardzo zadowolony, że kupiłem całkowicie w ciemno ten Departament Prawdy. To jest, jeżeli chodzi o scenariusz, rzecz, która myślę, że jeszcze w tych następnych albumach się rozpędzi, która zmierza do konkretnego rozwiązania, bo co warto podkreślić, tutaj scenarzysta nie bawi się w jakieś przeciąganie, tutaj bardzo szybko wątki są rozwiązywane. Gdzieś tam oczywiście mamy na przestrzeni tych kart komiksów wprowadzane ten wątki główne i które myślę, że będą ciągnięte jakoś dużo, dużo bardziej, ale te takie pojedyncze historie, jak właśnie podsłuchiwanie dwóch dziennikarzy z The Washington Post, czy matka chłopca, który zginął w szkolnej masakrze i której się wydaje, że jest wrabiana w jakąś grę rządu. To są rzeczy dosyć szybko na przestrzeni jednego zeszytu rozwiązane. Jeżeli chodzi o polskie wydanie, tłumaczyła Paulina Breiter. Jest to tłumaczka z takim dorobkiem. Zresztą, o ile dobrze kojarzę, pani Paulina tłumaczy Nila Gaimana, więc gdzieś tam to połączenie amerykańscy bogowie i Departament Prawdy jest zachowane, ale jest to tłumaczka z takim dorobkiem, że tutaj się nie możemy niczego obawiać. Bardzo fajnie zrobione liternictwo, jakość wydania pierwsza klasa, gruby papier, który to jest chyba mój ulubiony papier, taki lekko matowy, świetnie oddający kolory, świetnie oddający bardzo specyficzną kreskę i kolor i rysunek w ogóle Simonsa. Także jeżeli jesteście w jakiś sposób zainteresowani tym, co mówiłem, to sprawdźcie sobie pierwszy tom Departamentu Prawdy w Polsce, wydawany przez Nonstop Comics. Jest to rzecz na tym etapie bardzo dobra. Słuchaliście konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Rafał Siciński, a to była moja audycja o komiksach. Miejmy nadzieję, że w tej dłuższej perspektywie dość regularna. Trzymajcie się. Cześć.